ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सब महामंत्र के कीर्तन कहते हैं नहीं? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो किस लिए आप करते हैं? मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको नहीं करना है, तो एको बंद करो। पूछ रहा हूँ आप किस लिए करते हैं? टाइम पास करने के लिए नहीं? टाइम पास करने के लिए क्या क्या करना है? मूवी देखना, ऐसे ही बाहर घूमना, हम हरि कृष्ण कीर्तन करते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान है, हमारा परम प्रिय है। और उनका नाम जानने से वे संतुष्ट होंगे, और कृष्ण की संतुष्टि हमारा जीवन का उद्देश्य है, हम और कुछ नहीं जानते। इस भौतिक संसार में हर एक प्राणी वो जो सब कुछ करते करते खुद का इंद्रिय सुख के लिए, और हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम अनेक अनेक असंख्य जन्मों में इंद्रिय सुख के लिए प्रयास किया है, तो उससे हम कुछ भी सुख नहीं मिला। तो सुख संभव है श्री कृष्ण की सेवा में। तो हम हरि कृष्ण कीर्तन करते हैं, इस प्रकार हम भगवान का नाम गाते हैं, वे संतुष्ट होते हैं यदि हम उनका नाम कीर्तन करेंगे। और फोटो भी नहीं खींचते इस समय, बाद में, अभी नहीं, अभी फोन बंद करो और कान खुलो। वे संतुष्ट होते हैं, और विशेषकर इस हरि कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि हे राधे, भगवान की सबसे बड़ी प्रिया, कृष्ण की शक्ति, हे भगवान स्वयं श्री कृष्ण, मुझको आपकी प्रेममय सेवा में लगाए। अभी हम सेवा में युक्त है, आप सब सेवा करते हैं, अल्कोहल में बहुत, या वो काम जो आप करते हैं, आप बहुत मेहनत करते, परिश्रम करते। सब बंगाली लोग तो मेहनत शब्द लगते, यहां आने के बाद आप मेहनत शब्द बहुत दफे सुने हैं, बहुत करना है आपको, तो आप सेवा करते हैं, लेकिन वो सेवा करने से आप प्रेम नहीं मिलते, आप पैसा मिलते, लेकिन प्रेम और पैसा तो एक ही नहीं है। जितने भी पैसा हो आपके पास, तो उससे एक बूंद भी प्रेम नहीं मिलता। प्रेम और पैसा अलग विषय है। तो कृष्ण सेवक जिसका दूसरा नाम है भक्ति, और भौतिक जगत में सेवा करना, तो दोनों बिल्कुल अलग। इस भौतिक संसार में हम सेवा करते हैं जिससे हम इंद्रिय सुख मिले, और भक्ति में सेवा है केवल प्रीति से, कृष्णा की से। अब कृष्णा भगवान है, वो सब असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक। तो भगवान कृष्णा कोई व्यापार नहीं चलाते, कृष्णा हमारी सेवा ग्रहण करते हैं। किस लिए? भगवान कृष्ण हमसे क्या मिल सकते? भगवान कृष्ण का कुछ भी अभाव नहीं है। तो वो सेवा जो हम कृष्ण के लिए करते हैं, उससे प्रीति का आदान प्रदान होते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतामः। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त भक्ति भावना से मुझको फुल जल पत्र, फुल फल पत्र जल अर्पण करते हैं, वो अर्पण में ग्रहण करते। तो भगवान कृष्ण के लिए फल फल जल पात्र ग्रहण करने का, उससे भगवान कृष्ण का क्या फायदा होता? भगवान कृष्ण पूरा जगत में क्रॉ फल फलों की सृष्टि करता है। तो यदि हम एक फल या फल भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान का लाभ क्या होता है? कुछ नहीं। भगवान को अर्पण करने के पहले वो फुल ऑफ ऑल भगवान के है सब कुछ। ये भगवान शब्द का अर्थ है कि वे सभी चीजों के मालिक है। तो क्यों भगवान कृष्ण कहते हैं, तो मुझको फुल फल जल पत्र अर्पण करो? भक्ति, भगवान कृष्णा हमसे प्रीति चाहते। भगवान का कुछ भी अभाव नहीं है। भगवान के सेवक बहुत है, और वो सब सेवक तो पैसा के लिए सेवा नहीं करते, वो प्रीति से ही करते। सब ब्रजवासियों, नंद बाबा, यशोदा माता, ब्रज गोपियां, सब गाय, सब भक्त वृंदावन में, द्वारका में, और राम भगवान अयोध्या में, और अयोध्या अभी तक उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, और वैकुंठ जगत में भी एक भाग है जिसका नाम है अयोध्या। वहां पर भगवान राम सदैव विराजमान है। तो उनके असंख्य सेवक है। तो भगवान कृष्णा हमको कहते हैं उनकी सेवा करना। तो यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे, भगवान के लिए कुछ भी नुकसान नहीं हो, हमारा फायदा होगा यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे। यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारा फायदा होगा। फायदा क्या होगा? कि हम इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएंगे, अल्कोज वापस आना नहीं होगा, अल्कोज या इंद्रलोक वो भी संसार में है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं अल्कोहल में मेहनत करता हूं तो यदि मुझे भाग्य हो मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा और मुझे विराट बंगलों में रहना है और शायद मैं लेबर कैंप का मालिक हूं और दूसरों को मैं काम में लगवाऊंगा तो वो मेरा भाग्य हो। तो ऐसे ही सोचना गलत है क्योंकि इस भौतिक संसार में हम जितने भी बड़ा ना हो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना पड़ेगा। तो भौतिक संसार में किसी स्थिति भी मंगल नहीं है, सब अमंगल है। तो यदि हम कृष्ण कीर्तन करेंगे पूरा प्रेम से और यदि हम प्रवचन का समय सेल फोन बंद करेंगे तो हम कृष्ण की कृपा से अवसर मिलेंगे उनके धाम जन वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते, वहां पर सनातन सुख का अनुभव होता है। और वो सुख क्या है, जैसे इस भौतिक संसार में बहुत मेहनत करना पड़ता है और अगर हम 24 घंटा की छुट्टी मिलते वो ही सुख, थोड़ा विश्राम करना और शाम को शुक्रवार को थोड़ा बाहर घूमना है दोस्तों के साथ, यही सुख है। और कल फिर मेहनत करना पड़ता है, 6 दिन के बाद विश्राम, थोड़ा घूमना, बस फिर मेहनत करना है। तो सोचना चाहिए हम कैसे इस हाल में गिर गए कि हमें काम करना है, जब तक शरीर में काफी बल है हम काम कर सकते हैं, इसके बाद वीजा कैंसिल हो जाए और हमें घर वापस जाना है और घर में सब कुटुम संतुष्ट होंगे क्या कि हम इतने सब काम किए, नहीं वापस जाओ अल्कोहल और वहां से पैसा भेज दो, हम सुखी होंगे, तुम काम करो। तो कुटुम्ब तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो यदि वे कृष्ण भक्त नहीं। संसारिक लोग की इच्छाएं अपूर्ण है, सदैव अपूर्ण रहेगा, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते इस भौतिक संसार में। तो यही समझना चाहिए, सुख प्राप्ति का सूत्र यही है, यही समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार में सब स्थिति अमंगल है, दुखमय है, सबसे बड़ा अमीर भी संतुष्ट नहीं है दिल में। और यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो जो भी हाल जिसमें हम गिरा है इस भौतिक संसार में हम सुखी हो सकते हैं, यदि हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। और यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो हम बहुत बड़ा बड़ा अमीर हो सकते हैं या देवता हो सकते हैं, इंद्र चंद्र वायु इत्यादि, लेकिन दिल में कुछ भी सुख नहीं होगा यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते। और इसलिए हम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृष्ण हे राधे, कृष्ण की सबसे बड़ी प्रिया, तो मुझको आपकी दिव्या प्रेममयी सेवा लगाए। तो ये हमारी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना नहीं है मुझको बड़ा बन जाओ, वो संभव नहीं है। बड़ा होना, जो बड़ा होना चाहते है वो बड़ा मूर्ख है, ऑलरेडी बड़ा है। कैसे बड़ा है? बड़ा मूर्ख ही है। और जो सोचते है मैं बड़ा व्यक्ति हूं, वो बड़ा मूर्ख है। बड़ा है एक कृष्ण, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। कृष्ण बड़े है और सब कुछ छोटे है। क्योंकि मैं छोटा हूं, मैं तुच्छ से तुच्छ हूं, ऐसा समझना बड़ा बुद्धिमान। और अलग से समझना मतलब बड़ा बुद्धिहीन। हम कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते। हम सदैव कृष्ण के दास, और इसलिए हम बड़ा आनंद से हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। यदि हम कृष्ण के चरण में शरण लेते हैं तो भगवान हमको शरण देंगे। बड़े बड़े लोग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब अनाश्रित है, उनका आश्रय नहीं है। ऐसे मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन सब चिंतित रहते हैं क्योंकि वे अनाश्रित है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, जिनके वो सब आत्मरक्षक है, बॉडीगार्ड है, और बॉडीगार्ड जो उसकी वो उसका कर्तव्य है वो प्राइम मिनिस्टर की रक्षा करना, तो खुद प्राइम मिनिस्टर को खून करते, हत्या करते। ऐसा इंदिरा गांधी, वो इजिप्ट में क्या नाम था, सदत, ऐसे ही बहुत है। जूलियस सीजर बहुत पहले, उनके सब दोस्त उसको हत्या किया है। जॉन एफ केनेडी, नहीं वो आत्मरक्षक से एक्चुअली वाज, हु नोज, इट्स अ मिस्ट्री आज तक। ऐसे बहुत होता। तो क्या सिक्योरिटी है इस भौतिक संसार में? सिक्योरिटी है श्री कृष्ण के चरण में, और कुछ नहीं है। हम किसी को भरोसा नहीं कर सकते, सिर्फ कृष्णा। कृष्णा हमारे भरोसा है, और कोई नहीं है। खास कली युग में तो आप ऐसे करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। और समझ ले कि इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम मानव जन्म प्राप्त किया है, अभी अवसर है कृष्ण भक्ति करने, तो कृष्ण भक्ति करो। कृष्ण में हमारा विश्वास है, और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।